الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحديث 99 بعد 100 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. متوم صلى الله عليه وسلم نسيما كتك حديثه ليوبكوا لأبو سعيد الخدري رضي الله عنه متوم نسيما من يكفونغ سكموجا في سبيل الله كتك نجيا يا الله الله هو كمبالي أسواك نموتو kwa muda wa miaka 70. Mwenye kufunga siku moja yoyote fi sabilillah katika njia ya Allah, Allah huweka mbali uso wake na moto kwa muda wa miaka 70. Yakulu Sheikh al-Bassam: as-siyamu min al-ibadat al-badaniyya ash-shaqqa wal jihad min al-ibadat al-maliyya wal badaniyya as-sa'ba faman qawiya 'alayhima jami'an فقام بهما في آن واحد فهذا من الذين تركوا راحة الحياة والتلذذ بنعيمها رغبة فيما عند الله تعالى من النعيم. على سيما الشيخ البسام: صوم لكتك إبادة زميلي أمباز من زيتو نجهادي لكتك إبادة زمالي نزميلي أمباز من زيتو ambaye atapata nguvu za ibada hizo mbili, saumu na jihadi, akatekeleza wakati mmoja, huku ana saumu na huku anapigana jihadi, asema huyu ni katika wale ambao wamewacha raha za maisha ya ulimwengu na ladha za starehe zake kwa ajili ya kutaka raha za Allah, kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ambayo ni pepo. Waharaban min adhabihi al-alim, na kukimbia adhabu yake Allah yenye kutiwa uchungu. Fajazauhu inda Allahi ta'ala an yubaidahu bisawmi liyawmi al-wahid fi sabilillahi anin nari 70 sana. Jaza ya mtu huyu kwa Allah mtukufu ni kumweka mbali kwa sababu ya saumu ya siku moja, anamweka mbali fi sabilillah, saumu aliyoifunga katika njia ya Allah, Allah anamweka mbali na moto kwa muda wa miaka 70. Wa ibaaduhu anin nari yaqtadhi taqribahu min aljanna, ili kumweka mbali na moto, hii ina maana kumkurubisha na pepo. Idh laysa hunaka illa tariqun liljanna wa tariqun lissa'i, kwa sababu hakuna huko akhira isipokuwa njia ya peponi na njia ya motoni. Mtu anapowekwa mbali na moto ni kwamba anakurubishwa na pepo, na mtu anapoingia peponi ni kwamba haingii motoni. Kwa hiyo mtu anayefunga siku moja tu, iwe ni saumu ya faradhi au saumu ya sunna, jaza yake ni hii, ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anamweka mbali na moto kwa muda wa miaka 70. Kwa unapofunga siku mbili, unapofunga siku tatu, miaka ile ya kuwekwa mbali na moto inazidi. Na hii kwa sharti iwe ni fi sabilillah, mtu amefunga katika njia ya Allah kwa ajili ya Allah. Hii ndiyo sharti, mtu amefunga kwa ajili ya Allah, si kwa ajili ya ria au kwa ajili ya kwamba asikiliwe na watu kwamba ana ibada sana za saumu. Mtu anafunga lillah, ndiyo jaza yake ni hii. Yakulu Sheikh al-Bassam katika faida za hadithi hii: fadlu siyam ibana aljihadi fi sabilillahi ta'ala wa ma yatarattabu alayhi min athawabi al-azim. Fadla za jihadi, fadla za saumu, pia jihadi fi sabilillah, pamoja na thawabu zinazopangika kubwa kutokana na ibada hizi. Sahaba ridwanullahi ta'ala alayhim walikuwa huku wana saumu na huku wako katika jihadi, huku wana saumu, huku wako vitani, wanapigana jihadi fi sabilillah. Hivi ndivyo walivyokuwa masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim. Yuqayyadu istihbabu siyami fi sabilillah bi'adami al-idhafi 'anil jihad, inawekea sharti ya kusaumu ya sunna fi sabilillah kutokuwa dhaifu katika jihadi. Mtu afunge na huko anapiga na jihadi, lakini kwa sharti ile saumu isimdhoofishe na vile vita vya jihadi. Fa in adhafahu fal mustahabu lahu tarkuhu, ikiwa saumu itamdhoofisha basi sunna ni kuiwacha ile saumu. Lianna aljihada min almasalih alamma, kwa sababu jihadi maslaha yake yanaenea kwa Waislamu wote. Wasawmu maslahatun maksuratun ala sa'im, na sawmu maslaha yake ni kwa yule anayefunga peke yake. Wa kullama ammat maslahatu alibadi kanat aula, kila maslaha ya watu yanapoenea, ya ibada yanapoenea, hii inakuwa ni aula. Kwa hiyo maslaha ya jihadi ni maslaha ambayo inawaenea Waislamu wote, walinda Waislamu ili miji yao isichukuliwe na maadui. Babu laylatil qadr alhadithul mi'atan an abdillah ibn umar radiyallahu anhuma anna rijalan min ashabin nabiy sallallahu alayhi wasallam uru laylatil qadr fi sab'il awakhir. Anasema abdillah ibn umar radiyallahu anhuma, kuna watu katika masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam walioteshwa Lailatul Qadr katika usingizi, fi sab'il awakhir, siku saba za mwisho. Kuna watu katika masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam walioteshwa Lailatul Qadr katika usingizi, siku saba za mwisho. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ara ru'yakum qad tawata'at fi sab'il awakhir, naona kwamba ndoto zenu zimewafikiana katika siku saba za mwisho. Faman kana minkum mutaharriha falyataharraha fi sab'il awakhir, anayetaka kuikusudia katika nyinyi Lailatul Qadr na ikusudie katika siku saba za mwisho. Hadithi inahimiza watu wafanye ibada sana katika mwezi wa Ramadhani, hasa hasa kumi la mwisho la mwezi mtukufu wa Ramadhani. Pia hadithi ya Aisha, hadithi ya 201, an Aisha radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala taharraw lailatal qadri fil witri min al ashr al awakhir, ikusudieni lailatul qadri katika siku za witri za kumi la mwisho la Ramadhani. Ikusudieni lailatul qadri katika siku za witri ya kumi la mwisho la Ramadhani, yani tarehe 21, 23, 25, 27, 29. Hizi ndio siku za witri ambazo inatarajiwa zaidi hiyo Lailatul Qadri. Katika siku hizi za kumi la mwisho la Ramadhani mtume amehimiza, kwani inatarajiwa zaidi Lailatul Qadri katika siku hizi. Ikhtalafa al-ulamaa fi ta'yin Lailatul Qadri, Sheikh al-Bassam asema maulamaa wamekhtalifiana katika kuainisha hii Lailatul Qadri iko katika usiku gani katika mwezi wa Ramadhani. Haka fiha al-Hafiz ibn Hajar fi Fath al-Bari 47 qawla, kuna kauli 47. Kila mtu, yani kila mwanachuoni anaeleza rai yake katika kwamba Lailatul Qadri iko katika usiku gani. Lakini waqad qusida bidhalika almusharakatu fi ibhamiha wa ta'miyatiha walakinahu rajjaha minha annaha fi awtari al-ashr al-akhira min Ramadhan. Kauli yenye nguvu ni kwamba Lailatul Qadri iko katika hizi siku za witri za kumi la mwisho la Ramadhan. Waqala al-Imam Ahmad arjaha lailatu 27, inatarajiwa zaidi Lailatul Qadri usiku wa kuamkia tarehe 27. Wa hadha alqawlu arjahuha dalila, hii ndiyo kauli ambayo ina nguvu sana kwa dalili kwamba Lailatul Qadri mara nyingi inatokea, inakuwepo katika usiku ule wa kuamkia tarehe 27. Katika faida za hadithi hii, fadlu Lailatul Qadri, wa fadla kubwa za usiku huu wa cheo, lima mayazaha Allahu ta'ala min ibtidai nuzuli al-Qur'an wa taqdiri al-umur wa tanzili al-malaikati al-kirami fiha, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ameupambanua usiku huu kwamba ndio mwanzo wa kushuka Qur'ani pia makadirio yote ya mambo Allah anayakadiria katika usiku huo, malaika watukufu wanashuka katika usiku huo. Fasaratil ibadati an alfi shahrin, kwa hiyo imekuwa ibada kufanya ibada katika mwezi huo ni bora kuliko kufanya ibada miezi elfu. Limazidi almudhaafa, kama alivyosema Allah, lailatul qadri khairun min alfi shahrin, kufanya ibada katika usiku huu ni bora kuliko kufanya ibada miezi elfu. Faida ya pili, anna Allah tabarak wa taala min hikmatihi wa rahmatihi akhfaha liyajidda an-nasu fil ibada talaban laha fayakthura thawabuhum. Allah tabarak wa taala kwa hikma zake na rehma yake ameificha hii lailatul qadri ili watu wajipinde katika kufanya ibada kwa ajili ya kuitafuta lailatul qadri na ili zikithiri thawabu zao. Innaha fi ramadhan, lailatul qadri iko katika mwezi wa Ramadhani. Wa fil ashri al-akhiri akrabu, na katika kumi la mwisho. Akrabu ni kuruni, liko karibu zaidi kupatikana hiyo lailatul qadri, hususan lailata 27, hasa hasa usiku huo wa kuamkia tarehe 27 inapatikana zaidi hiyo lailatul qadri. Katika faida za hadithi hii, anna ruya saliha haqqun, ndoto njema ni haki. Yu'malu biha idha lam tukhalifi alqawaida alshar'iyya, inatumiwa zisipokhalifu misingi ya kisheria. Ndoto zisipokhalifu misingi ya kisheria zinakuwa ni ndoto za haki. Fa inna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ja'ala tawatu'a ru'yahum ala annaha fi al-'ashr al-akhir dalilan ala kawniha fiha. Mtume sallallahu alayhi wasallam amejaalia ile kuwafikiana kwa ndoto zao masahaba kwamba lailatul qadr liko katika kumi la mwisho, hii ni dalili ya kwamba ndoto hizo zilikuwa ni njema. Istihbabu talabiha, sunna ya kuitafuta lailatul qadr. Wa ta'arrud fiha linafahati llahi ta'ala, na kutafuta baraka za Allah subhanahu wa ta'ala katika usiku huo. Fa hiya lailatun mubaraka tudha'afu fiha al-a'mal wa yustajabu fiha ad-du'a wa yusma'u an-nida. Usiku huo ni usiku wenye kubarikiwa, amali zinazidishwa thawabu zake, dua zinakubaliwa. Walmahrumu man hurima talabuha wattaarud lirahmatillahi fi madhaniha, mtu mwenye kuzuiliwa na rehma ni yule ambaye amezuiliwa kuitafuta hii rai lailatul qadri na kutaka rehma za Allah. Qala Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah, ayyamu ashri dhil hijja afdalu min ayami al-ashri min ramadhan, michana ile ya siku kumi za mfungo tatu ni bora kuliko ile mchana wa siku kumi za Ramadhani za mwisho. Wallayali al-ashri al-awakhir, na nyusiku kumi za mwisho za Ramadhani afdalu min layali ashri dhilhijja, ni bora zaidi kuliko nyusiku za hizi siku kumi za mfungo tatu. Kwa hiyo kila upande una ubora wake. Mchana wa siku kumi za mfungo tatu ni bora kuliko michana ya siku kumi za Ramadhani, ama nyusiku za siku kumi za mwisho za Ramadhani hizi ni bora kuliko nyusiku za mfungo tatu. Namwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe kufikia katika mwezi huu wa Ramadhani, hasa hasa katika kumi hilo la mwisho la Ramadhan. Wallahu alam. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.